Ship, Night and Day. Nagranie, które można znaleźć w oryginale na płycie In Our Heads, tutaj w wersji przygotowanej przez Daphne. A Daphne to oczywiście Dan Snaith, inaczej Caribou, inaczej. Pod kilkoma szyldami Dan publikuje swoją muzykę, ale ten mix, bo to się tak nazywa, Daphne Mix utworu Night and Day, bardzo lubię. Myślę, że jesteśmy przygotowani na nadejście w czerwcu tej nowej płyty Hot Chip. Zapewniam, że archiwa tej grupy, ich liczne współprace, remiksy, nowe wersje utworów, to jest bardzo ciekawa przygoda. Gdyby ktoś chciał się kiedyś zagłębić, to ją serdecznie polecam. Jeszcze dwa utwory przygotowałam właśnie myśląc w ten sposób. Płyta wydana w roku 2015, Why Make Sense? Po co właściwie doszukiwać się jakiegoś sensu? Przyniosła w oryginalnej wersji nagranie Started Right. A my posłuchaliśmy utworu Started Right w wersji, która oryginalna nie jest, wydłużyła się, zmieniła. Seven Davis Jr. za nią odpowiada. Na zakończenie tej sekwencji, która poświęcona była dziś w nocy zespołowi Hot Chip, jeszcze jedna ballada, tym razem miłosna ballada, z pysznym kurczakiem i z pysznym winem w tle. No i czy można taką balladę traktować wprost? Pewnie tak, ale myślę, że dla nich to była świetna zabawa. Started in a timeless tradition, still walking time. The wildest ambitions were just false alarms. In this mindless condition, I started to smile, but in time I was wishing for nothing so wild. You gave me white wine and fried chicken, a new place to stay, where Mark's heart has permission to sing all the day. Your smile is resisting, but starting to sway. Where the wild water's swimming and leading us astray. We dream ourselves into a new position and waste all the day with our blues in remission. We'll keep them at bay, and in time's rogue omission, the clock fades away. I can hear its heart ticking with nothing to say. You gave me white wine and fried chicken, a new place to stay. Must heart has permission to sing through the day, and your smile is resistant, but starting to sway. Where the wild water's swimming, it leads us astray. Zaprasza AS. Oryginalne nagranie Hot Chip, White Wine and Fried Chicken, a potem Goldfrapp, utwór Anymore z płyty tego duetu wydanej w roku 2017. Ale Anymore pojawiło się w wersji nieoryginalnej, czyli takiej, którą przygotował już później Joe Goddard, jeden z członków grupy Hot Chip, bo on jest poza zespołem niezwykle aktywnym uczestnikiem sceny elektronicznej, wydaje swoje płyty, ale często też, łącząc się z różnymi artystami, przygotowuje nowe wersje ich utworów lub też rzuca się w duety. I teraz taki przykład, i to będzie w ogóle konstrukcja jak tort, bo po pierwsze Joe Goddard z Michelem Mayerem razem napisali utwór For You, a potem jeszcze inny duet, Pachanga Boys, ten utwór zremiksował. It's for you, you, you, you. I moim zdaniem to smakuje całkiem nieźle. Pachanga Boys to także duet, który warto sprawdzić. Tworzą go gwiazdy niemieckiej sceny elektronicznej kontra oryginalna wersja utworu For You, Michela Mayera i Joe Godarda za nami. Pójdźmy tropem Pachanga Boys, bo to są naprawdę ciekawe pomysły, wynikające także z wielu lat grania imprez i takiego rozpoznania, jak publiczność reaguje na pewne pomysły, a potem dołożę do Pachanga Boys duet, który wie równie dużo na ten temat. Pachanga Boys na naszej antenie. Spotkali się z Cats & Dogs. Raz jeszcze odwiedziliśmy płytę Friendship i to moje cały czas ulubione nagranie z tego albumu Would You Believe, w którym pojawia się John O'McLeary. Na co dzień chłopak, który przebywa częściej w świecie gitary akustycznej i swojego głosu. Jaromir Kamiński, niegdyś duet Ptaki, a teraz najczęściej pojawiający się albo jako autor swojej muzyki, albo jako człowiek prowadzący wytwórnię Polena Records, nadesłał list, a właściwie paczkę cyfrową, w której znalazły się nowe nagrania. Tym razem wykonawcą jest Double Density. Jak zawsze tajemniczy producent, wiem na pewno, że polski. Double Decity i Soski spotkali się na antenie, a na zakończenie dzisiaj mamy jeszcze jeden utwór. Utwór, do którego powracam po pewnej przerwie, bo przywołałam go przed 2 tygodniami, jeżeli dobrze pamiętam, ale pomyślałam, że tak dobrze nas wprowadzi w po pierwsze taki pożegnalny nastrój, a po drugie zapowie to, co się wydarzy w następnym programie PS, który będzie tuż po świętach, w związku z tym nastrój będzie miał jeszcze taki inny, będzie wykorzystywał ten szczególny czas, kiedy można rozciągać utwory, nie przejmować się ich czasem, a skupić się wyłącznie na tym, jakie emocje nam oddają. Przypomnę tylko, że na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć spis utworów w zakładce audycje, tam gdzie widnieje nazwa audycji PS. Można także sprawdzać nas na Facebooku, gdzie PS gra. A na zakończenie Kara Liz Coverdale, bo to właśnie do niej dzisiejszy finał należy. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc.